Harmanım ben, harmanım. 40 satırlık fermanım. Yok dizimde dermanım. Eyletmen beni, söyletmen beni. Ağlatman beni, aynalar, aynalar. İster anam darılsın, ister babam darılsın. Vuran elim kırılsın. Eyletmen beni, söyletmen beni. Ağlatman beni, aynalar, aynalar. Hüznüm sizde görünür. Saçım beyaz bürünür. Yaşarken de ölünür. Seyretmen benim, söyletmen benim. Ağlatman benim, aynalar, aynalar. Çizgiler içimde de ezgiler. Uçup gitti seneler. Eyletmen beni, söyletmen beni. Ağlatman beni, aynalar, aynalar. Söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Evet, herkese merhaba. Hikayenin Kadın Hali programında bugün 4 kişiyiz. Ben Ayşegül, Barbaros Şansal, Belgin Çelik ve Cenk Karayazgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her üç konuğumuzu da farklı şapkalarıyla tanıyorsunuz muhakkak ki. Bugün hayvan hakları aktivistleri olarak buradayız. Hep birlikte. 15 Ağustos'ta tiyatrocu Tuna Arman'ın başlattığı bir eylem var. Hayvan hakları platformu olarak 15 Ağustos'tan beri Galatasaray'da her gün 3-6 arasında bir oturma eylemi düzenleniyor. Devam ediyor. Ve 11 ilde de devam ediyor şu an ve artarak devam ediyor. İzmir YKM önünde, Karaburun'da, Sinop'ta, Bursa'da. Ankara girdi galiba, değil mi? Evet. Neresi vardı? Cenk daha devam ediyor. Evet. İnternet üzerinde de devam ediyor. Ülkemizde hayvanlara suç teşkil etmiyor tecavüz ve işkence. Onu dillendirmek istiyoruz. Salim Dündar'la girdik bu arada. Aynalar. Neden bunu Barbaros Şansal seçti. Evet, oradan başlayalım. Valla aynalar hayatı biraz tersten gösteriyor. O saydam ve parlak ön yüzünün arkasında civalı, zehirli, kapkara bir yüzey var. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ndeki aynalar nedense özellikle genel tuvaletlerde musluktan 60 santim yukarıda vesikalık resim kadar. Oysa bizim boy aynalarına ihtiyacımız var. Dev aynalarına değil, Luna Park aynalarına değil, evet, makyaj aynalarına değil. Yeryüzünde aynaya bakan başka canlı yok. Bir tek insanoğlu ayna karşısında yaşlanıyor. Hatta o kadar komik ki mimiklerini ve doğal yaşamını ayna karşısında bozuyor. Ben hep şunu örnekliyorum. Araba kullanırken dikiz aynasından okuduğunuz ambulans yazısını sakın karşıdan karşıya geçerken okumaya kalkmayın. Ecnap mula gibi anlamsız bir şey çıkıyor ve altında kalır, ezilirsiniz. İçinde hasta var, sizi ezer geçer. Biz bugün o küçük canlılar için, büyük canlılar için, tüm yaşayan canlılar için bir ayna tutalım bu programda hep birlikte diye. Ben öyle bir parça seçtim. Yayınladığınız için de teşekkür ederim. Çok anlamlı bir başlangıç oldu diyelim. Aynen. Topluma ayna tutmak aslında. Topluma ayna tutmak biraz da. Peki bu eylem nasıl bir ayna tutuyor? Oradan başlayalım isterseniz. Bir kere nedir eylemin bir altını? Eylemin altını açalım. Hemen açalım. Aslında bu eylem 5199 Kabahatler Kanunu kapsamında ülkemizde hayvanlara şiddet, deney ve tecavüz suç olarak kabul edilmiyor. Belki kabahat olarak kabahat olayın sokağa tuvaletini yapmak gibi, evet, kabul ediliyor. Daha da düşündürücü ve vahim tarafı, ülkemizde hayvanlara yönelik tecavüzde %130'luk bir artışla karşı karşıyayız ve sadece ebat açısından da çok düşündürücü. Tavşan, papağan, tavuk gibi hayvanların parçalanmış bedenleri koruma merkezlerine geliyor. Şimdi zoofili dediğimiz bu hayvanlarla ilgili cinsel yaşam insanlık tarihinde çok geçmişten beri rastlanmayan bir şey değil. Ancak insan dışında farklı cinsle çiftleşen hiçbir canlı yok. Dolayısıyla sokak hayvanı kavramı da bir tek insanda var. Bizim aktivist Panter Emel bana bir gün dedi ki, sana çok kızdım dedi. Sen ne biçim konuşuyorsun dedi. Nasıl, ne oldu Emel abla dedim. Sen dedi, dedin ki bir programda dedi, kanunların, kaldırımların ve sokak hayvanlarının olmadığı ülke bir gün benim en medeni ülkem olacaktır. İnsanlar bunu yanlış anlar, sokak hayvanlarını öldürmeye kalkar dedi. Bence zaten sokak hayvanı, ev hayvanı, evcil hayvan, vahşi hayvan diye bir şey yok. Çünkü insan da homo sapiens denen memeliler sınıfından bir hayvan. İnsanlığıyla yaşayamayan bir hayvan. Eğer insan da kalbi atan bir canlı olarak doğan, beslenen, büyüyen, üreyen ve ölen bir canlı olarak doğal denge içindeki sorumluluklarını, erdemini ve ahlakını bilirse bu sorunu çözeceğimizi inanıyoruz. İşte 15 Eylül'de biz harekete geçtik. Herhangi bir dernek, kurum, siyasi parti veya hiçbir yere bağımlılığımız yok, sponsorumuz yok. 11 ilde yaklaşık şu an 600 kişiye yakın aktivistle Türkiye genelinde imza toplamaya başladık ve 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde biz bu imzaları Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığı'na iletmeye çalışacağız. Meclise getirilmesi için bu yasanın. Gerçekten düşündürücü ve özellikle birazdan konuşacağımız Belgin Hanım'ın, Cenk'in ve sizin de anlatacakları olacaktır. İmzaları toplarken, halkı bilgilendirirken karşılaştığımız tutum ve davranışlar gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni, Barbaros Şans olarak şu an dehşet içinde utandırıyor. Açık açık söylüyorum bunu. Utanç duydum bu ülkede bu insanların bu ifadeleriyle aynı sokaklarda, aynı caddelerde yaşamaktan. Dün bir genç grup, pazar günüydü, hep birlikteydik. Bir gösteri için yürüdüler beyaz tişörtleri ve şapkalarıyla. Her şeye evet, hayvana tecavüze de evet diye bağırarak geçtiler önümüzden. Gerçekten yüzlerce mi? Genç ve onların gençlik kolları il teşkilatı başkanı tanıyorum, Nurhayat Hanım'ı da tanıyorum. Bir siyasi partinin Beykoz ilçe teşkilatında o hanımefendi de sonra bize geldiler, özür dilediler. Şimdi bugün hayvana yönelen yarın çocuğa, ondan sonra ölülere, hastalara, özürlülere, hatta yatalaklara yöneliyor. Daha da önemlisi, hayvanlardan silahlı tenye dahil insan vücudunda olmayan birçok amansız hastalık insanlara geçiyor ve yayılıyor. İnsan da bir hayvan. Dolayısıyla bu konuda sağduyulu olmamız lazım. Onlar bizim küçük dostlarımız. Onlar bizi besliyor. Onların yününden giysi giyiyoruz. Onların yumurtalarıyla kahvaltı ediyoruz. Peynir yapıyoruz. Onların boynuzları, toynakları bize tarak yaptı yıllarca. Onların dişlerinden süs eşyaları yaptık, doymadık. Şimdi daha da büyük katliamlar başlıyor. Özellikle kamu kurumlarında, belediyelerde gerçekten dehşet katliamlar var. Onların da yaşama hakkı var. Onları biz doğurmadık. Sahibi biz değiliz. Yani birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşatmıyoruz mesela, aslında. Aynen yani. Mesela Cihangir'de çok ünlü bir arkadaşımız, herkesin tanıdığı bir şahıs. Sinema endüstrisinde çok mülk sahibi oldu. Yabancılara evlerini kiraya veriyor ama yabancılar çok fazla sokak kedisi görürlerse orada ev tutmuyorlar. Çöp olduğunu düşünerek. Gerçekten de belki şu an bizi dinleyen çoğu dinleyicinin bilmediği bir şey. İstanbul'daki sokak hayvanları, çöpler ve kediler Büyükşehir Belediyesi adına günde 15 bin ton çöp kaldırıyorlar. Biyolojik çöp yiyorlar. Yani bunu çok az insan biliyor. Ama bu arkadaşımız o mahalledeki kedileri zehirledi, imha etti. Böylece yabancılar sokak kedisi görmesin, orada ev tutsunlar diye. Bu kadar çıkar, çıktığı gibi giriveriyor günün birinde. Burada katman katman şiddetten bahsediyoruz. Evet. Yani her toplu yama. Bir şiddet. Hani bu hani oyuncusundan, sanatçısından, yönetmeninden, reklamcısından, müzisyeninden, hayat kadınından, polisinden, askerinden, memurundan bir şiddetten bahsediyoruz. Bu bir infial. Bana göre bir skandal. Toplum sağlığının dehşetengiz bir şekilde parçalandığını gösteriyor. Sosyal parçalanmayı gösteriyor. Bunun kanun altında hayvanların koruma altına alınması gerekir ki dünyada. Bakın ben Kongo, Kamerun, Gabon, fil dişi sahili, dünyanın birçok bize göre beğenilmeyen ülkesine gittiğimde kanunların bizden çok daha medeni, çok daha ileri olduğunu gördüm. Çünkü oralarda kanun hükmünde kararname yok. Kanun var. Şimdi bu eylem 15 Ağustos'ta başladı. 4 Ekim'e kadar devam edecek. 50 günlük bir oturma eylemi ve günde 3 saat hani izin verildi. Evet. Günde 3 saat izin verildi. Verilmedi daha fazla. Ama yani bir eylemlik biçimi olarak da bence çok ilginç ve çok önemli. Yani evet. Türkiye'de basın açıklamaları yapılır ya da elden ele dilekçeler toplanır. Sonra bunlar duyurulur. Bir yerlere gönderilir. Veya yürüyüşler yapılır. Hani bu kadar düzenli, uzun süreli ve de insanlarla ilişkiye geçmeyi gerektirecek tür eylemlere çok sık rastlamıyoruz. Sosyal toplum değiliz. Dolayısıyla bu sizin için de yani bütün eyleme katılanlar için de bir aynı zamanda hani etkileşim fırsatı, öğrenme fırsatı oluyor değil mi? Bütün, insanların tepkilerini aynen, almak. Aynen, bütün bu tepkileri de içinde doğru, yanlış, kabul edilir, kabul edilemez olanları bütün Cenk dahil, Belgin Hanım dahil, bütün arkadaşlarımız not alarak kaydediyoruz. Bunu bir rapor olarak yayınlayacağız büyük bir ihtimalle. Bize gelen reaksiyonları ki şimdi sırayla arkadaşlarımızdan çek, benim de örneklemelerim var. Ne olur vicdanı, erdemi, ahlakı bir kenara bırakın. Onur ve erdem için bir kulak verin. Çünkü gerçekten durum vahim gözüküyor. Şimdi ilk başta sizin bu eylemle yapmaya çalıştığınız şey hayvanlara yönelik şiddetin adını koymak değil mi? Evet. Şiddet olarak ve suç olarak suç adını olarak, koymak. Tabii. Bunun böyle bir hani kabahat. Üstelik de anladığım kadarıyla yasada ancak bir hayvanın sahibi varsa cezalandırılıyor aynen. O kabahat. Yani... Eğer sahibi yoksa biraz şimdi sokak hayvanı demeyeyim zorlaştı biraz önceki açıklamandan sonra, ama sokakta yaşayan diyelim hayvanlar açısından, sahibi olmayan hayvanlar açısından bu bir kabahat bile teşkil etmiyor. Yani onlara şiddet meşru. Bu şiddetin adı bile yok. Şimdi şöyle Türk Ceza Yasası'nda sokak hayvanları cansız eşya olarak belirlenmiş. Şimdi burada yani bunu her şeyi yapabilirsin nasıl olsa. Geçenlerde bir sokak anne hamile bir anne. Dişi bir dişi, köpek. Adam tecavüz etti ve karnından yavrularını çıkarttı. Bu bütün basına falan çıktı. Adamın aldığı sadece kabahatler kanunundan 62 milyon para cezası. Yani sigara içmekten daha az bu kadar. Yani şimdi bakın biz sokaklarda imzalar topluyoruz. Aldığım benim duyduğum, yaşadığım. Şimdi bana önce diyorlar ki insanlar sokaklarda ölüyor. Birinci olayı var. Diğer olaylar var. Sokakta yatan bir sürü ölen ve insan yerine insanca konulmayan insanlar var. Bunu da orada 5 dakikada anlatamazsınız bu insanları. Biz diyoruz ki burada hayvan haklarını koruyoruz. Bakın geçen beyin bir tanesi bana böyle yaptı. Ben yıllarca dedi asker dedi zevk alarak yaptım ben bu işi dedi. Şimdi olsa yine yaparım dedi. Bu kadar da fütursuzca size bunu söylüyor karşınıza. Ama bir imza atayım dedi. Beyin attı bir mı? Tanesi attı. Ben o imzayı aldım. Attı. Dolayısıyla bundan sonra yaparsa suç kapsamına girecek. Evet aldım. Tabii burada şey olmanız gerekiyor Ayşe'cim. Soğukkanlı. Çok soğukkanlı evet. Yani çelik gibi bir yüreği sahip evet, olmanız bunları gerekiyor. Bunları duymak. Ve bu en azı. Geçen yine işte geçen gün bir partilimiz yürüdü falan. Dedim sokak hayvanları için bir imza. Adam bana bağıra bağıra burada dedi fahişelik yapmayın dedi. Filistin'de insanlar öldürülüyor dedi. Öyle tepki. Yine beyin bir tanesi dedi ki ben yıllardır kadınla karımla yatağa giremiyorum. Aratın aramızı yapar mısın dedi. Ondan sonra bu örnekler çok bir tanesi dedi ben şimdi bu gideyim dedi genel evine dedi bu kadar para mı vereyim onlar dururken diyenler. Bunlar hep dururken. Yani artık kulaklarına pamuk mu tıkayacaksın ne yapacaksın? Daha vahim, daha vahim örnek vereyim. Evvelsi günde Cenk Sender'deydin. Pusette 5 yaşlarında bir erkek çocuğu, 8 yaşlarında bir kız çocuğu, 14 yaşlarında bir erkek çocuğu, anne baba, yanlarındaki hanım da yenge, hala, abla bilmiyorum. Bir aile durdular. Ben bilgilendirdim. Hayvanlara uygulanan şiddet ve tecavüzün Türk Ceza Yasası'nda suç olmadığını, bunun suç anlatıyorum. Dinledi bey. Ver oğlum imzalayayım dedi. 60 yaşlarında. Tam imzayı atacakken karısı kolundan tuttu. Her gece arka bahçedeki köpeğe giden sen değil misin? Bunu nasıl imzalarsın diye adama bir de hakaret etti. Çocuklarının önünde bütün bu olay yaşandı. Cevap veremedim. Gene geçenlerde Tuna Hanım'a... Bir... Bu kadar normalleşmiş bir şey. Bu kadar normalleşmiş. Şimdi esas parçası. Daha normallerine gireceğiz. Yani bize biri oturmuş... Gelip, tabii biri gelip niçin siz yanlış yapıyorsunuz? Hayvandan sonra çocuğa geçmez bu tarz yönelimler. Ben öğretmenim. Yıllarca hayvanlarla ilişkim oldu. Ben bir çocuğa mı tecavüz ettim cevabını verdi bize bir öğretmen. Yani çocuklarımızı eğiten bir öğretmen hayvanlarla ilişkiye girmenin normal olduğunu düşünüyor. Ama bu burada... toplumda var bakın bir erkek bel soğukluğuna yakalandı diyelim. Hani bunu illa bir ilişkiden kapmaz bel soğukluğu. Tabii havuzdan, plajdan havuzdan kapar, üşütür, samandan alabilirsiniz. Aynı zamanda bir kadın da bunu kapabilir. Ama halk arasında ne yazık ki bazı doktorlarımız bunu doğruladı. Maalesef. Üstünü basıyorum. Eğer o erkek cinsel yani bir dişi köpekle ilişkiye girerse bel soğukluğundan iyileşilir diye bir inanç kanı. Var. Var. Bu yaygındır. Afrika'da bakın, da genç kızlarla ilişkiye girilirse AIDS'den kurtulunacağına dair bir inanç var. Burada ters aynı şey. Şimdi bakın doğuda veya doğuda Anadolu'da nallı Ayşe, nallı Fatmalar vardır. Sarı kızlar vardır. Sarı kızlar vardır. Hayvanlar. Bunlar eşeklerin, köpeklerin ve hayvanların isimleridir. Artık bu burada oturmuş. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara'da çok yakında yani Ankara'nın bir yerinde orada eşeklerle cinsel ilişkiye girmeyen delikanlılara delikanlı demiyorlar. Ama en komiğini hemen yani, hatırlatalım. Hatırlatalım. Yani Kıbrıs seçimleri öncesi. Evet. Bu çok enteresan bir olay. Ben Kıbrıs'taydım. Sayın Talat'tan tekrar... devir teslim döneni olmak üzere Kıbrıs'ta karpaz eşeklerinden bir tanesi tecavüze uğradı ki karpaz çok eşekleri şey. Koruma altında. Fakat eşek Girne'ye getirildi ve Girne meydanına bağlandı ve Kıbrıs gazetelerinde gözü siyah bantlı resimleri yayınlandı eşeğin. Eşek 3 gün sonra öldü ve adam beraat etti. Eşek öldüğü için ama. Çünkü Kıbrıs'ta 3 kanun var. İngiliz kanunları, Türk kanunları ve Kıbrıs kanunları. Hangisi işinize gelirse onu uygulattırabiliyorsunuz. İngiliz kanunlarına göre çok ağır bir suç. Kıbrıs kanunlarına göre zaten eşekler koruma altına. Ama Türk kanunlarına göre kabahatler kanunuydu. Şimdi hayvana tecavüzden de ziyade bir de hayvana asıl altı çizilmesi gereken hayvanların deney olarak, kobay olarak kullanılması, evet, işkence görmeleri. Tabii. Ve özellikle son yıllarda çok sık rastladığımız suni ırklar üretmek için genetik mühendislik oyunlarıyla hayvanların genetik yapılarının değiştirilmesi. Şu an biliyorsunuz ki... bunlar hakkında da bir düzenleme yok. Yok tabii ki yok. Mesela ben en son İKMEP çalıştayına Urfa'ya gittiğimde Şubat ayıydı yanılmıyorsam bu 5. ve 6. derecenin Bologna yasaları gereği eğitim sistemleri değiştirildi. Ülkemizde eğitim fakülteleri falan kapatıldı. O süreçte biz Haran'a çıktığımızda dev bir duvar gördük. Gene mi baraj inşaatı var dedik. Yok dediler, orada 150 bin dönüm bir arazi var. X şahsa ait. Çok tanınan zengin bir aileye. Dedim ne işi var o adamın burada? Onların Haran'da işi. 150 bin baş hayvanı var orada dedi. Onlar dedi özel üretildiler. Suni döllenmelerle üretilmiş. Şimdi o ülkede hayvan yok, et yok deniyor. Aslında 150 bin hayvanı ben gözümle gördüm Urfa'da. Yani hayvanlardan, insanlardan, her tür bitkilerden ve canlılardan bu kadar nemalanmak ve rant yapmak, bunu sadece hayvan olarak almamak lazım. Çünkü yaşayan tüm canlıların bu gezegende yaşama hakkı var. Örneğin florası bir canlının varlığını çok etkileyen bir şey, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Artık İstanbul'un erguvanları yok, ıhlamurları yok, İstanbul'un fıstık çamları yok, İstanbul'un manolyaları yok, İstanbul'un erikleri yok, mürdüm erikleri yok. Yerine ithal bitkilerden korunmuş altuni mazılarımız var, bir garip bitkilerimiz var. Onların getirdiği küf ve mantarlar doğal floradaki bütün meyve ağaçlarını yok ettiler. Belediyemiz de sağ olsun kalan 3-5 erik, elma, dut ağacını kesti, sinek böcek yapıyor diye. Sulak alanlarımız, bataklıklarımız Türkiye'de hep kurutuldu. Çoğunun önüne yat limanı yapıldı biliyorsunuz. Dolayısıyla florayı değiştirdiğiniz zaman, bu denge bozulduğu zaman doğal olarak insan farkında olmadan bu bozulan dengenin içinde sosyoloji, psikoloji de bozuluyor. Aslında temeli tamamen doğal dengenin bozulmasından kaynaklanan eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Eğer derinine inersek ben temelini ve sebebini orada görüyorum. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde belli bir medyanın, Bu işte koca bulma programları, reality show'lar, ana haberlerdeki dehşet ve vahşetler, haber yapma, perakende haber yapma adına sadece vahşet, hırsızlık, seks cinayetleri, politika ve siyaset üzerine giden yayıncılık da tabii bir infiale yol açıyor. Eskiden özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde 1980'lere kadar olan süreçte ev, okul ve sokak arasında çok büyük standart farkları yoktu. Yani bir apartmanın apartman görevlisiyle apartman sahibi kapının önünde evcilik oynayabiliyordu. Şimdi o kalktı. Şimdi evinizde başka bir hayat yaşıyorsunuz. Sokakta başka bir hayat yaşıyorsunuz. Eğitimde başka bir hayat yaşıyorsunuz. İş hayatında başka biri oluyorsunuz. Kimlikler kaybolduğu zaman ne oluyor? İşte köpekle köpek oluyor. Atla at oluyor. İnsanla insan olmaya çalışıyor. Temeli burada. Nitelik eksikliğinden kaynaklanıyor. Niceliğe dönülüyor. Nicelik olduğu zaman da neticede onların aradıkları bir penis ya da bir vajina. Tabii bütün bunların arkasında cinsellikle ilgili problemlerimiz, cinselliği yaşama, yaşamama. Ben o kadar düşünmüyorum. Bütün... Türkiye'de cinsellik yaşanıyor. Yapmayınız. Yani Allah aşkına. Kadar... Seda Sayan da evleniyor. Bülent Ersoy hanımefendinin de bekaretini canlı yayınlarda konuşuyoruz. İşte, bu cinsellik değil tabii şey, ki. Pınar ayrılıyor işi askerdeyken devrimci kahraman oluyor. Konuşuluyor. Yani cinsellik ve şiddet arasındaki ilişkin çok sorunsallaştırdığı bir şey. Aynen. Ben ona katılıyorum. Yani tamam da. Ben Türkiye'de tam anlamıyla bir cinsellik olduğuna inanmıyorum. Çünkü okullarımız, üniversitelerimizde hiçbir şey anlatılmıyor, hiçbir şey yok. Yani yatan kalkan sadece kadın erkek. Yani bu ülkede cinsellik anlamında ne bir eşcinsellik bahsedilmez, travestilik bahsedilmez, geylik bahsedilmez. Yani sadece kadın erkek olarak görülür. Cinsellik nedir? Sadece bir tabu olarak kadın erkeğe kalmış bir şeydir. O kadar açtır ki bu insanlar cinselliğe bu toplum. Yani kadını da açtır. Çünkü hiçbir kadın yani daha kendi blue çağına varmadan direktman bir erkeğe veriliyor. Bu kadın hiçbir eğitimden geçmiyor. Hiçbir cinsel eğitimden de geçmediğinden. Hiçbir tecrübeden olmadan al bu senin kocan. Eşya gibi bunu kullanabilirsin. Aynı şekilde erkeği de aynı şekilde. Hiçbir cinsel, hiçbir tecrübe anlatılmadan etmeden bir kızın karşısına ya da o şeyden büyüktür, malı vardır, mülk vardır, bunlar hala vardır. O kadına teslim ediliyor ve hiçbir şey anlamadan bu cinsellik yoluna gidiyor. Ama bunun altını şununla hatırlatayım dağılmadan. Dünya üzerinde bir tek ülke var ki doğduğu zaman vatandaşlarına iki ayrı renkte nüfus kağıdı veriyor, Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti dünyada doğan vatandaşına pembe ya da mavi ayrı bir nüfus kağıdı veriyor. Ama tek renk pasaport veriyor, tek ehliyet veriyor, tek renk SGK kartı veriyor. Biz herkesin ne olduğunu baştan renk bilip tescillemek istiyoruz. Ama olmaz. Şimdi bakın. Tercihler ve yönelimler farklıdır. Karıştırılmaması gerekir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben eski bir seks işçiliyim. Yani çok. Bugün de ordinans profesörüm. Yani günde 100 kişinin ne oldu? O zamanki psikolog yok, sosyolog yok. Biz bunlara hem psikolog hem sosyolog ders veriyorduk. Hala Türkiye'de cinsel ilişkiye giren bir çocuk abla teyze diye giriyor ilişkiye. Bakın çok acı bir şey bu. Titriyor abla ve teyze diyor. Ve bu ülkede ne yazık ki yani köpeği de yani düşün yasalarınız da yok bu. Cansız eşi olarak görünüyor. Evet. Adam bunu askeriyede kullanıyor. Özellikle askeri. Kullanıyor. Askeriyi de kullanıyor. Ve bunu köylerde geçen bir adam evet sağ olsun. Evet benim için acıydı ama peki hanımefendi dedi dağdaki dedi o kişiler ne yapıyorlar dedi bir bakın dedi dağda köyde dedi ne yapıyorlar. Ben demiyorum her yere genel evi açılsın. Ama genel evlerin kapatıldığı yerde hele orada bir ilimiz var ki orada bir kadının dul olması çok kötü bir şeydir. Kadın dulsa çok kötüdür. Ben bunu bütün her yerde anlatırım. Çok zordur orada dul olmak. Oranın fahişesidir o. Oranın ama işte fahişesi. Cinsel ve dinsel devrim evet. Ve eksik toplumlar evet. Her zaman bu karmaşayı yaşarlar. Ama bunun ben şunu söylüyorum. Herkese şunu söylüyorum ki önce şu hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bana insan hakkı dersi kimse vermesin o caddede. Ben raportörüm. İnsan hakları için çok raporlar yazdım. Anlatırsam burada birçoğunun şapkasını bırakın beyni yere akar. Bana kimse insan haklarından dem vurup da benim karşıma çıkmasın. Önce insanı düşünelim bebeği. Önce insanı düşüneceksek önce hayvana saygıyı öğrenelim. Veya önce olmak zorunda değiliz. Evet. Aynen senin yaptığın evet. Gibi bunların hepsini bir arada sallaştırabiliriz. Evet. Aralarındaki evet. İlişkiyi de görebiliriz. Evet. Yani evet. Hani evet. Birinde yaşadığımız şiddet öbürüne de yansıyor. Yani belli evet. Bir erkeklik evet. Anlayışı evet. Kadına yönelik şiddeti de meşru evet. Kılıyor. Hayvana yönelik şiddeti evet. De meşru kılıyor. Mesela bu kanunlarla ilgili benim yani bu sokak hayvanlarının uygulanan şiddetin suç olunmaması bana hemen şeyi hatırlattı. 438. Maddeyi hatırlarsanız Türk Ceza Kanunu'nda feminist hareketin ilk mücadele alanlarından bir tanesi olmuştu. Eğer tecavüze uğrayan kadın seks işçisi ise, hayat kadınıysa indirim alıyordu tecavüz eden kişi. Burada da aynı şekilde yani dolayısıyla hani oradaki mücadelede en başta kadına yönelik şiddetin adını koymaktı. Her kadına yönelik şiddetin adını, şiddet olduğunun ve aynı ölçüde şiddet olduğunun adını koymaktı. Siz de şimdi bunu hayvan hakları üzerinden yapıyorsunuz. Yalnız hayvan olarak da almayın bunu. Yani at otu yiyor ama ot 1 yıl yaşıyor, at 30 yıl yaşıyor ama at otu yiyince sonunda tezek yapıyor. O tezek bir fertilizer olarak dönüyor. Bir recycle dediğimiz doğada bir döngü var. Bu döngünün çarklarından herhangi bir dişlisini kırdığınız zaman o çark artık aksamaya başlar ve diğer dişileri patlatmaya başlar. Burada insan, hayvan, bitki, çevre, deniz, su, hava diye ayırmamak lazım. Bunların arasındaki ilişkiyi ve her birine uyguladığımız şiddeti ve onun sonuçlarını da birlikte görmemiz lazım. İsterseniz bir müzik arası verelim. Evet, sohbet çok güzel gidiyor. Bir neşelenelim. Tamam. Neşelenmek için yine Barbaros Şansal seçti bize. Ajda Pekkan'dan Hoş Görsen dinleyeceğiz. Çok güzel. Sen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para, değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma, büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Her ara sanki haksızlıklara, dinle beni sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına, esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma, büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Her ara tekrar merhaba. Yani Kadın Hali programında bugün hayvan haklarıyla ilgili yasalarda yapılması gereken değişiklikleri konuşuyoruz. Barbaros Şansal Belgin Çelik ve Cenk Karayazgan'la evet, birlikte. Cenk'i duyacağız şimdi. Cenk'de evet, bize Cenk bir sözü var. Özellikle İstanbul'un kuzeyiyle ilgili bir sorun. Orası çok önemli. Şimdi tabii buradaki şiddet katman katman bir şiddet. Şu ana kadar biraz daha bireysel düzeyde yaşanan şiddeti, hayvanlara yönelik tecavüzü konuştuk veya işte bir mahallede bütün kedilerin öldürülmesinden bahsettik. Ama başka tür bir şiddet de var ki hani belediyelerimiz yani sistematik olarak sokak hayvanlarının alınıp belli yerlere götürülmeleri ve orada ölüme terk edilmeleri söz konusu. Cenk de bu konuda çalışıyor. Cenk evet, bu arada benim kardeşim tanımayanlar için ve de buradan ona özel teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü Hikayenin Kadın Hali programının jingle'ının da bestecisi diyelim. Onun parçasını kullanıyoruz. Teşekkür ederim bu kadar reklamdan sonra. biz her pazar günü yaklaşık bir senedir Bolluca ormanlarına gidiyoruz. Bolluca neresi? Arnavutköy ilçesine bağlı. Kemerburgaz'ın ilerisinde bir yer. Kemerburgaz'da buluşuyoruz. İnsanları oraya çağırıyoruz. Gelin bize katılın diye. Kemerburgaz'da demin de aramızda konuştuk. Orada son derece güzel bahçelerde çok mutlu yaşayan, çoğu da cins olan Golden Retriever'lar mesela. Çok orada lüks, çok üstün hayvanlar mutlu var. Mutlu yaşayan. Ari ırkın hayvanları var. Evet. Ama onların site bahçesine giren köpekleri onlar da toplayıp, evet, dışarıya atıyorlar. Dışarıya atılıyor. Şimdi belediyeler artık bu sistemi biz ilk başladığımız zaman Bolluca'ya şu sebepten dolayı başladık. Kısırlaştırılan İstanbul'un en büyük kısırlaştırma merkezlerinden bir tanesi Hastal çok yakın Kemerburgaz'a. Orada kısırlaştırılan hayvanlar ormana atılıyor. Sonra bir duyum aldık ormanda da daha sonraki bir şey ekip onları öldürüyor diye. Daha evet, sonra biz nitekim etkinlikler düzenlemeye başladık. Her pazar bu hayvanları beslemek, tedavilerini yapmak için. Ve gittiğimiz zaman ilk başlarda şunu gördük. Evet, bir hafta bir yere gidiyoruz, 60 köpek var. Çok fazla uğradığımız yer var orada. Bir sonraki hafta gittiğimiz zaman 60 köpek gitmiş, yeni de 45 tane köpek var. Nitekim oraya atılan köpekler hiç yer değiştirmiyorlar veya kendi aralarında ufak tefek yerlere kayıyorlar ama hep oradalar. Şehire dönme gibi bir çabaları olmuyor. Ama sonra biz bu albümler yapmaya başladık. Hepsinin fotoğraflarını çekip grubu büyüttük. Ve bu şeyle birlikte ormanda itlaflar durdu. Ancak kısırlaştırılan daha yeni, geçen hafta kısırlaştırılmış olan veya şu anda biz bunları konuşurken kısırlaştırılan hayvanlar hafta içerisinde tekrar ormana atılıyorlar ve atıldıkları yerde otoban var. Otobanda her gün mutlaka her gittiğimiz zaman bir iki tane paramparça olmuş köpek cesetleri veya hastalıklı köpekler atılıyor oraya. Özellikle en kalabalık grupların içerisindeki sayılar azalsın diye. Bu belediyelerin yaptığı son derece yanlış bir uygulama. Esasında bütün Avrupa'da ve diğer ülkelerde bu sokak hayvanlarının sayısını azaltmak ve onların bu şekilde yaşamalarını engellemek için yaptıkları çok basit bir şey var. Kısırlaştır ve yerine koy. Eğer biz köpekleri kısırlaştırdıktan sonra yerine koymadığımız zaman oraya başka kısırlaşmamış köpekler geliyor. Başka popülasyonlar oluşmaya Popülasyon başlıyor. Sürekli artıyor ve çok ama bir sokakta tamamen kısırlaştırmış köpeklerin arasında bir tane kısır olmayan köpek geldiği zaman bu popülasyonu arttırmıyor. Ve belediyeler, biz bu belediyelerle de mücadele için bu yasanın değişmesini istiyoruz. Bu yasa değişsin ki biz yaptıkları şeyin suç olduğunu ve bunun için de ciddi cezalar almaları gerektiğine inanıyoruz. Bazı insanların işlerinden olmalarını istiyoruz. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Şu anda bir yasal yolla bir şey yapmanın imkansız olduğuna inandığımız için bunu grubumuzdaki insanlarla, yurt dışındaki insanların, tepki gösteren insanların bir konu açıp veya bir şeyi yakaladığımız zaman telefonlarla, e-maillerle bir protesto oluşturmalarını bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Facebook'ta çok aktif bir grubunuz var galiba. Evet, Let's Adopt diye bir grubumuz var. Let's Adopt. Evet, evet, Facebook'un Let's Adopt diye girilirse görülür. İlk önce Türkiye'de kuruldu bu grup. Ve şu anda birçok ülkede var. Fransa'da var, Amerika'da var, toplam Kanada'da var. Toplam kaç üyesi var? 100 bin üyesi. 100 bine yakın. 100 bine yakın. Evet. Ne kadar zamanda 100 bin üyeye ulaştı? Yani iki milletvekili çıkarabiliyoruz 50'şer binden. Şimdi şöyle, aslında tabii bu yayın Türkiye'de yapılıyor diye şunları açıklayabilirim. Esasında yurt dışındaki Let's Adopt mesela Germany, Almanya Evet, Almanya'da da çok güzel şeyler yapıyor ama onların esasında kurulma amaçları Türkiye'deki hayvanlara yardım etmek. Evet, siz yani, Bolu'cadan kurtardığınız hayvanları alıp orada muhteşem ailelere yerleştiriyorlar, o değil mi? Kemerburgaz'daki evlerden bile daha güzel bir hayatları oluyor. Hayvanlar oluyor bunlar. Tabii evet. Ki genelde zaten cins istemiyorlar. Evet. Cins istemiyorlar. Zaten burada cins veya niye cins yani? Ne demek niçin cins? Ne demek ya? Hayvan hayvandır. Yani bunu burada bile ikili üçlü, üçlü dörtleştiriyoruz evet. Yani. Bu şey korkunç şartlarda bebek merkezleri gibi. Bakın evet, bu da yani cins hayvan istiyor. Ben ona bakıyorum. Yakın bir konu çok aslında. Çok saçma bence. Çok yakın bir konu. Alakasız gibi gelebilir dinleyici ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüp bebek merkezlerinin tamamı yasa dışı. Çünkü böyle bir yasa yok. Genellikle donörün yani erkeğin sperm eksikliğinden kaynaklandığı için kısırlık %80'i başka erkeğin sperminden hamile kalıyor ve erkek bunu dışarı söyleyemediği için kendi çocuğu olarak kabul ediyor. Daha da vahimi donörlerin yani sperm bağışlayıcıların spermlerin çoğu hapishanelerden geliyor. Bu suça meyilli bir genetiği getiriyor. Bu da açıklanmıyor kanunen. Yani dehşet aslında orada başlıyor. Gerçi orada da çok tartışmalı yani suça meyilli olmak ne demek bunun genetik olup olmaması. Ama şimdi yani, yok genetiktir. Yani suçta sosyal bir olgu. Sosyal ama suçlar hayrı ama genetik olarak da inanın bir insanın yaşadığı hayatında yaşadığı bütün bilgiler data olarak hücrelerine aynen ağaç kabuğunun altındaki çizgiler gibi giriyor ve sonraki nesillere geçiyor. Yani iyi bir gurmenin çocuğu lezzet almıyor diye bir şey yok. Baba mesleği dediğimiz bir kavram var. Bir hiyerarşik olarak birçok şeyi sızdırarak getiriyor. Ama onu daha çok onunla yaşadığı yaşadığıyla için. Yaşadığıyla ilgili hani de tabii ki sosyal çevreyle de çok ilgili. Yani bu arada bizim vaktimiz dolarken ben müsaadenizle evet, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Eğer bu konuda elinizi vicdanınıza koymak istiyorsanız ve bu suça ortak olmak istemiyorsanız www.dostlarımızicin.com www.dostlarımızicin.com'dan PDF bir Word dosyamız var. İmzaların atılabilmesi için bir dosya. Bunun çıktısını alarak aynen o internet sitesinde gösterdiğimiz adreslere bize postalayabilerek 1 milyon imzaya ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bu ülkeyi bu utançtan kurtarabilirsiniz. Çünkü o camın önüne koyduğunuz ekmek kırıntısına gelen küçücük bir serçenin, bir güvercinin her baharda görüp ah Leyla'yı havada gördüm, bu yaz çok seyahat edeceğim dediğiniz kuşların, toprağı havalandıran solucanların, yüzlerce, binlerce kelebeğe dönüşen, ateş böceğine dönüşen, arıya dönüşüp size bal yapanların, miyavlayanların, havlayanların, meyleyenlerin, gıdaklayanların hepsinin sizle yaşamaya hakkı var. Onların birçoğu bu gezegende sizden çok daha önce vardı. Eğer onları kızdırırsak ve kırarsak ve onlarsız kalırsak bu sefer birbirimizi yiyeceğiz. Gelin sahip çıkın, bu yiyoruz ülkeyi bu zaten utançtan kurtarın. Yiyoruz da fazlasıyla zaten. 4 Ekim'e kadar evet, 11 ildeyiz. İstanbul Galatasaray Lisesi önünde de her gün 3'ten 6'ya kadar gelir. Bizle iletişim kurabilir, resim çektirebilir, börek yiyebilir, çay içebilir, imza toplayabilir. İmza toplamaya katkıda bulunabilirsiniz. Çok canlı bir şey var aslında değil mi? Hani oradaki insanlar da birbirlerini orada buldular. Tabii. Hiçbirimiz birbirimizi önceden. Evet. Ben mesela terziyim ayım. Oyuncumuz var, müzisyenimiz var, mimarımız var, öğrencilerimiz geliyor. Benim öğrencilerim geliyor Anadolu'dan. Dün ODTÜ'den, felsefe kulübünden arkadaşlarım geldi. Bugün Rotaraklar geldi. İnternetten, Facebook üzerinden birbirimizi tanıdığımız insanlar geliyor. Köpeklere, kedilere mama getiriyorlar. Bazı insan evcil hayvanlarıyla geliyor. Orada çok güzel bir ortam var. Diğer insanların şaşkın bakışları altında biz eylemimize devam ediyoruz. Çok canlı, çok renkli bir eylem ve gerçekten bir ilişki içine giriyorsunuz. Tabii, birebir insanlarla. Tabii ki birebir. Çok güzel. Ben de şarkılar da söylüyoruz. Performans gösterileri yapıyoruz. Çok neşeli oluyor. Bak şunu söyleyeceğim. Ben iki defa şahit oldum. Sokakta dediğimiz o köpekler ilk gün o resimler var. O kulağına belediye tarafından damgalanan köpekler yanımıza geldi. Sanki biz onlar için çalıştığımızı hissettiler. Evet, pankartların önüne oturup resim çektiler. Oturdular ve hiç sürekli geliyorlar biliyor musun? Sanki evet, biz onlar için bir şeyler yaptığımızı hissettiler. Evet, eğer hisse, duyguysa onlarda fazlasıyla var, bizde eksik. Hı hı. Biz insanlığımızı yavaş yavaş yitiriyoruz. Asla yani ön yargılı olmayalım, bir imza. Bir imza kötü bir şey değil. Bakın bunun içine işte bana diyor önce insana yapalım, Filistin'e yapalım. Bakın insan bu hayvanlara işkence, tecavüz ediyor. önce hayvana saygı olursa insanın da kendine bir saygısı gelir. Lütfen hayvanı sevelim, doğamızı sevelim. Yani bizim başka gidecek bir gezegenimiz yok. Onlar bizden daha önce de burada vardılar. Bakın bir gemiyi bile bir tavuğun göğsünden örnek aldık, yaptık. İnsandan örnek almadık. Bakın barajları nereden? Susamurlarından örnek aldık, yaptık. Çok güzel. Bize öğretiyorlar. Onlar gerçekten bize çok şeyi öğretiyorlar. Onun için biz kendimizi çok akıllı ırk olarak görmeyelim. Cins. Bir de cins olarak görmeyelim. Yani ama bir de şunu, ben bir de liderlerime çok, yani kim olursa olsun, belediye başkanı, sendika, şu filan olsun, yanında bir, yani ne olsun, bir hayvanları sevsinler. Evet, en güzel örneği evet. Şudur. Sevsinler. Bugün şimdi, bakın Beyaz Saray'da ne saray oldu? Belki White Beyaz House. Evet, bir tek biz Türkler saray diyoruz. No, Casa Bianca. White House, Beyaz Ev. Anlayamadım ama biz saray diyoruz. Ev, Adalet tamam. Sarayı gibi. Orada muhakkak hangi başkan gelirse bir tane sembolik bir köpeği vardır. Yani reklam dahil olsa. Şükran gününde bir beyaz hindi kucağa alınır. Evet. Yani değil ama liderlerimizin de bu sevgiyi aşılaması çok önemli lazım. Çünkü sanatçılarımız sadece süs köpeğini alıp da sütütüyo gezmesinler Allah aşkına. Mayıkçı'nın bir tanesi köpeğini sıcakta ve havasızlıkta arabada öldürdü. Yani hani duyarlılık sokak hayvanlarına, onlara çok güzel el atalım. Ve bir imza, inan ki bir en azından şunu kaldıracak. Yani bu cansız eşya olmaktan çıkacak. Ona tecavüz eden bir insan hak ettiği cezanın en ağırını almalı. O yüzden www.dostlarımızicin.com dostlarımızicin.com'a ulaşın. Gelin Galatasaray Lisesi önünde bizle birlikte bu halka bilinci, sevgiyi, sağlığı, güzelliği, sağduyu aşılayın. Bu ülke çok daha ilerine layık. Açık gönlünüzle, açık kalbinizle, açık düşüncelerinizle, açık sevginizle açın kollarınızı onlara. Çok güzel. Açık Radyo'dan, bu mesajımızı duyurun. Evet. Biraz önce şey konuşuyorduk Bergin. Sen diyordun 1980'lerden sonra sokak hayvanlarıyla ilişkilerimiz de değişti. Onlardan korkmaya başladık. Tabii, hani bir de böyle bir meselemiz var değil mi? Yani tecavüzün yanı sıra gündelik hayatta uygulanan başka şiddet türleri tabii, var. Yani bir korku ilişkisi var sokaktaki hayvanlarımızda. Anne ilk eğitim evde annedir, hoca annedir. Anne. Şimdi çocuk bir kabahat yaptığı zaman seni köpeği veririm. Buradan başlıyor. Seni polise veririm, jandarmaya veririm. Yani burada çocuk zaten bir şey oluyor. Bunu bazı öğretmenler de yapıyor. Bak seni köpeği veririm. Çünkü bu bir eğitimcidir. Yani ne oluyor? Çocuk burada evin içinde sokak hayvanlarından korkuyla yaşıyor. Yok işte laf arasında yok kuduz oldu, yok aşılandı. Belediyeler ve televizyoncular ve gazeteciler de çok abartıyorlar. İşte karantinaya alındı, şu oldu. Ya çoğu neden bu? Yalan yani yalan bütün, yalan. Çoğu yalan haber. Bizim burada habercilerin de çok. Televizyon mesela bir yerde gösterdi. Ben dehşet içine kaldım. Bir tane köpek bütün mahalle karantinaya aldı diyor. Ne oluyor bunu? Sen 60-70 milyon insana bunu lanse ediyorsun. Bütün köpekleri aynı kategoriye koyuyorsun. O zaman da bütün köpeklerin Bolluca ormanlarına evet, bırakılması. Oralara bırakılıyor. Meşru oluyor şey insanların oluyor. Gözünde. Dinen de bakacak olursanız günah. Yani hayvana eziyet edilmesi çok günah. Ama bunu şöyle belirtir. Evet. Hayvana yapılan her türlü şiddet ve tecavüz ilk fırsatta insana yönelecektir. Evet. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyler. Bu sessiz canlılar bize Allah'ın emaneti. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Olunmaz. Dolayısıyla yani medeniyetinizi yayan atlar ve develer, bugün apronda deve kesenler, sizlere sesleniyoruz. Evet. O medeniyeti yayan bütün vasıtaları imha ettiğiniz sürece ancak börtü, böcek, haşerat ve sürüngenlerle yaşamak zorunda kalacaksınız. Bırakın kuşlar kanat çırpsınlar, bırakın atlar özgürce koşsunlar. Evet, ben her sabah kalktığım zaman bunu her zaman yaparım. Önce camımı açarım, bir kuş sesini, kış veya yaz, çık çık çık çık bir ses duysam hayat devam ediyor derim. Bakın bu çok önemli. Eğer bir gün kuş sesi duymazsak hayat bitmiştir demektir. Bize doğanın kirlendiğini, gökyüzündeki bütün hepsini rapor eden, bize getiren o kuşlardır. O sesi duymazsak bilin ki bir gün dünyada hayat bitmiş demektir. Onun için her camı açtığınızda önce bir bakın, kuş sesini duyun. o çok mutluluk haber verir. Yani hayat devam ediyor der. Sokak köpekleriyle ilgili de benim çok sevdiğim birisinin şöyle bir sözü var. Hani sokakta köpek olmadığı zaman ben kendimi yalnız hissediyorum. Evet. Sanki komşularım zaten gelmişler. Bakın onlar lokal yerlerini, popülasyonlarını belirledikleri zaman mahalleye yabancı da sokmazlar. Tabii. Mahalleliyi tanır, ayırırlar. Ben korurlar, birlikte yürürler. Sarıyer Yeni Mahalle'de oturuyorum. Kendi köpeklerimi ben kaybettim. Ama bizim mahallenin de köpekleri var. Geceliğin hangi bölgeden hangisi havlıyor hepsini tanıyorum. İlerideki havlıyor Havantepe'deki, hemen aşağıdaki balıkçı barınağındaki ona cevap veriyor. Oradan Sarıyer'deki devreye giriyor. Onlar bizlerle yaşayan canlılar. Sadece onlar değil. Fareler, tavşanlar, kelebekler, tırtıllar hepsi bizim doğamızın bir parçası. Bir tanesinin eksilmemesi gerekiyor. Bunu kaybetmeyelim ve de hayvanlara yönelik şiddet bir an önce Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak girsin. Size de elinize sağlık, yüreğinize sağlık demek istiyorum bu eylemle ilgili. Bir şey mi eklemek istiyordum? Çok az vaktimiz kaldı. Çok az, bitiriyorum. Şimdi Tarlabaşı Bulvarı'ndan gidiyorum. 5 tane köpek, hemen kısaca anlatıyorum. Ve inanın 5'i durdu, ışıklara baktı. Buna ben şahidim. Onlar kırmızıda bir duruyorlar. Bir sağa baktılar, evet. Bir sola baktılar. Arabalar duruyor, tın tın tın. Orada refüje geldi. Beşiktaş orada meydanında. Da baktılar. Işıkta orada duruyorlar. Da tın tın tın tın gittiler. Hayran kaldım. Akabinde. Onlar bizi yaşamayı öğrendiler. Akabinde bir bey. Trafikte önüne attı araba. Rank diye vurdu. Bak o geçenler hayvan, sen insansın dedim. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi vaktimiz kalmadı ne yazık ki, evet, ama evet. Bu eylemi izlemeye devam edeceğiz. Tuna Armağan'la da bir program yapabileceğimizi umuyorum ben. 15 Ağustos'tan evet. 4 Ekim'e kadar her gün Galatasaray'da 3-6 arasında evet. Oturuyorsunuz. Evet. Ve imza topluyorsunuz. Evet, Türk Ceza Kanunu. Yani bu işin öncülüğü oldu. Kimsenin cesaret edemediği bir işi üstlendi. Kendisine hakikaten candan kutluyorum. Yani Tuna Armağan büyük bir iş başardı. Güzel bir iş başardı. Ve en önemli kısmı da ki tabii ki kimseye biz sitem etmiyoruz. Kimse hiçbir şeye mecbur değil ama o böyle çok çok ortalarda gezip hayvan severim, hayvan hakları diye bağıran hopçular, popçular, bobçular, topçular, onların hepsini bir kefeye koydu. İlk gün bir iki tanesi gelip kenarda PETA'cılarla, Uluslararası Hayvan Örgütleri Derneği de bize destek veriyor. Onlarla kendi gazeteleri, kendi reklamları için birkaç resim çektirip kayboldular. Hiçbiri ne güneşin altında terlemek istiyorlar, ne yağmur altında ıslanmak istiyorlar. Yakında kürklerini de giyer gelirler, ona da eminiz. Ama gelmesinler, biz halkımızla el ele bu işi çözeriz. Onları zaten insan yerine de koymuyoruz, hayvan yerine de koymuyoruz. Evet, çok hala büyük bir emek ve sebat gerektiriyor böyle evet. Bir eylem. Gerçekten elinize sağlık, yüreğinize çok sağlık demek istiyorum Tuna Arman'ın ve sizlerin hepinizin. Bugün Barbara Şansal, Belgin Çelik ve Cenk Karayazgan'la birlikte hayvan haklarına, hayvanlara yönelik şiddetin Türk Ceza Kanunu'na girmesi için yürütülen çok önemli eylemi konuştuk. Devam edeceğiz bu konuyu izlemeye. Tekrar elinize sağlık. Son parçamızı Cenk seçti ve biraz evet. Bu konuyla da kendisi bağlantı kuruyor. Onu istersen sen tanıt. Creed'den My Sacrifice. Benim için özel bir parça olduğu için ve sözleri çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hep bana bir köpekleri hatırlatıyor. Peki, onunla bitiriyoruz programı. Tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar adresi isterseniz söyleyelim. Tekrar katılmak istiyorsanız bu eyleme. Çok önemli. www.dostlarimizicin.com www.dostlarimizicin.com Oradan dilekçe örneğinin çıktısını alıp kendi çevrenizde imzalattırarak bize ulaştırırsanız 1 milyon imzayla bu kamburu ülkemizin sırtından kaldırıp donanımlı, aydın, erdemli bir Türkiye tarihine iş yapabilirsiniz. Ve dünya. Evet. Çok tabii. Güzel. Evet, herkese çok teşekkürler. Teknik Masa'da Eli vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu parçayı da kainatın bütün hayvanlarına gönderiyoruz. Sevgiler. whispering tears to my eyes.